avond, lieve luisteraars, hier is die Jack Carr met zijn crazy uurtjes voor op de zaterdag. Ja, ik zeg, het is weer eens weekend en ja, ik zeg dan, dan moet er ook op de zaterdagavond lekker eventjes een stukje muziek gedraaid worden. Ja, ja, ik ben, hoe dat... ja, bij mij ging dus de koffiepot ging in diggelen. Ja, ik zeg, goed, dat kan me hier een nieuwe kopen. Ja, ik zeg, dat doe ik het maar zo lang op de oude wetse manier. Dus dat kan dan ook nog. En ja, ik zeg, de verzoekbox is dus bij deze ook geopend. En... de verzoekjes kunnen aangevraagd worden via www.radio-freebie.tk. Ja, ik zeg, ik heb hier een, denk ik, een wel een redelijk leuke lijst even snel samengesteld. Want ik dacht dus dat ik mijn hele lijst al klaar had staan gisteren. Maar bleek dus dat ik hem niet had gesaved. Dat kon ik dus eventjes in een kwartiertje tijd eventjes nog weer een lijstje voor vanavond erin flanzen. Maar ja, ik hoop dus dat de muziek op zichzelf goed overkomt. Ik wil gaan beginnen met het nummer Arumbai van Masada en daarna Lex Goudsmit met Als ik toch eens rijk was. Kom eens aan. Als ik nog eens rijk was. Ja, die dom. Alle dagen biddy biddy bom. Als ik nog eens rijk zou zijn. Niet zo hard te werken. Ja, die dom. Was ik maar een pitsie rijk. Dijdel dom. Ik bouwde prompt een huis met 70 kamers, vloeren bedekt met dik tapijt. Een glazen koepel dat voor een zeeman ligt. Drie mooie trappen waarvan één naar de dak, een tweede naar beneden leidt. De derde dient alleen maar voor het gezicht. Dan zouden op mijn erf de kippen en ganzen zingen in duizendvoudig koor. Snaterend, kakelend, hakken zo hard als het kan. En al dat... Dat klonk als trompetten in je oor. Dan wisten ze, daar woont een schatrijk man. Als ik toch eens wijk. Ja, die dom. Alle dagen biddy biddy bom. Als ik nog eens rijk zou zijn. Niet zo hard te werken. Ja, die dom. Was ik maar een pitsie rijk. Dijdel dom. Ik zie mijn golden halbang met juwelen. En met een dubbele onderkin. Koken, bakken, al wat haar hart begeert. Ik zie haar trots al de bouw, al wandelen door de straten. Hoi, ik dat mensen naar haar zin. Als het hele huis tyranniseert. En de edicte van de stad komt dan bij mij om raad. Ik moet ze adviseren, als een Salomo zo wijs. Alsjeblieft, Retelje, heel veel dank, Retelje. De rabbijn stelt ook uw oordeel zeer op prijs. La riri, la riri, la la. Maar het maakt niets uit wat ik antwoord, of het nu goed is of ernaast. Ben je rijk, dan ben je een profeet. Als ik ooit rijk zou worden, bracht ik het liefst mijn tijd in de synagoge door. En kreeg misschien een plaats bij de Oostermuur. En ik besprak met de geleerden het heilig boek. Ja, dat stel ik me zo voor. Dat werd dan mijn uitverkoren uur. Als ik toch eens rijk was, ja, die dom. Alle dagen, biddy biddy bom. Als ik toch eens rijk zou zijn, niet zo hard te werken, ja, die dom. Heer, u schiet de tijger en het hert. U bepaalde wie en wat ik werd. Maak ik van uw hemel een woestijn. Als ik toch eens rijk zou zijn. Ja, dit was dus Lex Goudsmit met Als ik toch eens rijk was. Ja, ik zeg, dit komt uit een musical die heette Anatevka. even kijken. Roger Whittaker, die zong dit ooit als eerste. En ja, ik zeg, en daarvoor hadden we natuurlijk onze nationale trots toen de tijd. Nou ja, Masada was dat met Arumbay. Ik zeg, de kop is eraf en de verzoekjes die kunnen aangevraagd worden. Ja, ik zeg, een deel van de luisteraars die zit hier. Ja, ik zeg, die kunnen dus het niet via de officiële weg doen. Maar

sta altijd klaar. Dag en nacht, geen bezwaar, maar vandaag even niet. Ik ga lekker bieren draaien. De telefoon die zet ik aan. Nee, ik ben niet meer te draaien. Want net nam ik dit besluit. Vandaag doe ik mijn eigen ding. Ik heb het prima naar mijn zin. Niemand kan mij nog iets maken. Want ik doe mijn eigen zaken. Nee, nu even geen gezeur. Lekker weg uit de sleur. Niets moet en alles maar. Je verwacht, ben even weg zoals je ziet. Alles voor je doen, mijn liefje en een zoen, maar vandaag even niet. Ik ga lekker zwieren zwaaien, de telefoon die zet ik aan. Nee, het is niet terug te draaien, want net nam ik dit besluit. Vandaag doe ik mijn eigen ding. Ik heb het prima naar mijn zin. Niemand kan mij nog iets maken. Want ik doe mijn eigen zaken. Lekker weg uit de sleur. Niets moet en alles maar. Dit was dus de allernieuwste hit van Stanley Hazes. Even kijken, vandaar doe ik mijn eigen ding. Ja, ik dacht al, toen ik hem voor het eerst hoorde, nou, wat een apart lied. Ik zeg, er zit maar een gestop erin als... maar het blijkt dus gewoon erbij te horen. Ja, ik zeg... het was eigenlijk om aan te horen. Ik zeg, het gekke was... ja, ik ben andere muziek gewend. Ik zeg, toen het liedje begon, zat ik er wel echt wel achter mijn oren te krabbelen. En daarvoor hadden we natuurlijk Atomic Kitten met Walking on the Water. Ja, de drie meisjes. Die kwamen dus, even kijken of ik daar... ja, 2002 is dat nummer al. Het is nog maar 9 jaar geleden. Nou ja, bijna 10. Anouk komt ook nog eventjes langs met Sacrifice. En samen met Bruno Mars met It Will Rain. Hier komen ze aan. You happy? And who is the one that always makes you laugh? Who's the reason you were smiling? Drag you through the this time so rough. I was the one that made you happy. I was the one that eased the pain. But I'm the reason that you cry now. My own tears get up by the rain. You can sacrifice me. You can sacrifice me. You can set me free. You can be who you wanna be. Deeper than deep, you took me on a trip, baby. Shared your wildest dreams and more. You dared me to express my feelings to you. I never felt that need before. Ja, dit was dus Bruno Mars met It Will Rain. Ja, zijn allernieuwste hit. Deze staat dus in de huidige top 50 van deze week, onder andere. En daarvoor hadden we dus uit 1997 Anouk met Sacrifice. Ja. Dat was en vond ik nog steeds een van de mooiste nummers die onze Anouk ooit heeft geschreven en gezongen. Paul Verheij komt eraan met Mijn fiets is gejat. En daarna krijgen we Instant Karma van John Lennon en de Yoko Ono Band. Hier komen ze aan. Maria, Marie, Marie, Marie, van Radio 3D. Holland Speciaal. Dit was dus John Lennon. Ja, ik merkte dat ik mijn Mikey roepen had staan. Dus hetgeen wat ik hier in de studio zei, ik zeg dat kon dus iedereen lekker meeluisteren. Ja, ik zeg, mijn linkerhand dat werkt dus nu en dan niet. En dan heb ik even de kracht niet om iets van dingen te doen. We hoorden hier net John Lennon en de Yoko Ono Band met Instant Karma uit 1970. En Paul Verhey, die kwam even langs met mijn fiets is gejat. Ja. Dat nummer dat kwam uit 2010 vandaan, ja. Was wel eventjes, wel ook op het eind was het even lachen. Sineke komt er eventjes aan met het nummer Mijn Beste Vriendin en ZZ Top met La Grange. En gaan we dus richting de alarmschijf. Hier komen ze aan. Ik wist wist niet waar ik heen moest gaan. Mijn beste vriend, die had me zomaar laten staan. Ik liep verlaten en alleen door alle straten. Toen ben ik naar de film gegaan. Toen wist ik waarom hij gezegd had, het is voorbij. Want voor me op de vijfderij zat hij daar met een ander woorden over lieve woordjes die hij tegen haar zei. Op de vijfderij zat mijn jongen met mijn beste vriendin. Heel dicht bij hem, die ik lief heb en echt bemin. Het was een trieste outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Come on. Ja, dit was dus Zizi Top met Lagrange. En ja, dit was dus een nummer uit 1973. De komt van het album Tres Hombres. Ja, ik zeg, ja. DJ Koenens is er misschien wel gek op, maar ik ook. Ja, echt wel. Dus ik heb ook maar eens eventjes het hele genre van ZZ Top maar eens binnengehaald. Eens even kijken. En daarvoor hadden we dus Sineke met mijn beste vriendin. Die komt dus of uit dit jaar, of uit vorig jaar. Vorig jaar, geloof ik. Ja, dan beginnen we dus aan een nummer uit dit. Uit deze week belandt de alarmschijf. En de alarmschijf is Yeti Paletti met een kus van u, meneer. Hier komt hij aan. Yeti Paletti met een kus van u, meneer, de huidige alarmschijf van deze week. Sinterklaas komt eraan en dan moeten de pietenbazen ook maar erachteraan. Hè? De pietentoppers komen eraan met feest in Nederland. En Rolf Harris met Maximilian Maus, hier komen ze aan. Hey, hallo, daar zijn we dan weer mee met Sinterklaas. We hebben zak vol met marsepein en speculaas. Hoor groot en klein samen, iedereen die hoort erbij. En hoor je de muziek, ja dan zijn wij van de partij. Als je wil, kom dan maar gauw bij de nieuwsmissie. staan voor spier garant. Dus Pieten Toppers, zet Roel maar aan de kant. Want Pieten Toppers maken feest in Nederland. De Pieten Toppers, we zijn weer in het land. De Pieten Toppers, die staan voor spier garant. Dus Pieten Toppers, zet Roel maar aan de kant. Want Pieten Toppers maken feest in Nederland. I am a mouse called Maximilian Mouse, and I live in my Maximilian Mouse house. I'm very well bred, I'm pure Castilian Mouse, and I come from a long, long, long, long, long, long line of Castilian Mouses. Bully! It always has been perilous crossing the arena to the supermarkets where I buy my cheese. It's regularly perilous when I think of bullfights, there's a quaking in my knees. I've always had a taste for colourful things, and this day I was wearing my red corto cappotto con tres botones una lado e sull'appa anche con bossia sa cada lado ma non raggio il plata del toros dressing gown. I must confess, I've been in dollar bull rings, for the bull, when he saw what I wore, came rushing at me. Olay. But you think because I am small, I am puny, you are wrong. I stood my ground. I did not move. I could not move. The picador's horse was standing on my tail. So swiftly I turned and I nipped him in the fetlocks. He was most embarrassed. But for the moment, I was free. I pirouetted to safety and the bull thunders past me. Then I hear the trumpet call for the death. I have resolved to dispatch Senor Toros with the classic pass of the dead one. The crowd scream, no, no, but I plant my feet firmly, one and two. Three and four. I tripped him. I am a mouse, Sir Maximilian Mouse, and I live in my Maximilian Mouse house. I'm very well bred, I'm pure Castilian Mouse, and I come from a long, long, long, long, long, long line of bullfighting mouses. Olé! Ja, dit was dus Rolf Harris met Maximilian Mouse. Ja, ik zeg, was wel eventjes vlag hier. Die man die is net zo gek als ik. Oh, ja. En daarvoor hadden we dus de Pietentoppers, ja, ik zeg, met feest in Nederland. Ja, de tijd is weer aangebroken, dus dat wordt weer cadeautjes halen en dat soort en al die andere dingen. Wat hebben we hier staan nog? De verzoekbox is nog leeg en de verzoekjes die kunnen nog steeds aangevraagd worden via www.radio-freebie.tk. Radio-freebie.tk. Ja, Willy van Dallem, samen met de Kielema Hawaiian School met eraan, met Sari Marijs. En Westlife met Puzzle in My Heart. Hier komen ze aan. pensar in lei. En de Odyssee wegstuur. Toen vlug ik naar die kant van die Trappingtanse zand, daaronder langs die grote rivier. O, breng mij terug naar jouw Transvaal, daar waar Missali woont. Daaronder in die Indies ben ik groen door in woon, daar woont Missali maar uit. Daaronder in die milies ben ik groen door in boom, daar woon ik Sari Marijn. www.radioschipie.tk. Yeah. Ja, dit was dus Westlife met The Puzzle of My Heart. Ja, een heel leuk nummer. Ja, waar kan je echt rillingen over je lijf te krijgen. Zo, en dat voor maar vijf jongens. En daarvoor hadden we dus uit 1969, Willy van Dalm. En de Kilima Hawaiians met Sari Reis. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn Neo. Featuring Trey Songz en T-Pain met The Way You Move. En daarna krijgen we Franske Bauer. Komt ook nog even langs met De Wereld is een Gekkenhuis. Hier komen ze aan. Baby, don't go. Material. If you ready to ride with me, girl, here we go. dit was dus Frans Kabouwer met De Wereld is een Gekkenhuis. Ja, dit nummer dat komt tussen van zijn allernieuwste album, gloednieuw. Ja, dus uit het huidige jaar 2011. En daarvoor hadden wij Neo en featuring Trey Songz en T-Pain met The Way You Move. Ook een nummer uit de huidige top 50. Maar dat is, de volgende dus niet. Enrique Iglesias komt er eventjes langs met Escape. En de Royal Guardsman met Snoopy versus de Red Baron. Hier komen ze aan. Try, and amen died. dit was dus The Royal Guardsman met Snoopy versus The Red Baron. Een lekker nummer uit 1966. En daarvoor hadden we dus uit, we keken, 2008, Enrique Iglesias met Escape. De verzoekbox is nog steeds lekker geopend. Er is een betoog, want hij staat nog, als het goed is, nog even helemaal leeg. Even kijken, ja, helemaal. Maar ja, ik zeg, nou ja, de avond is nog lekker lang, dus dat kan dus altijd. En ja, het is zaterdag en ook velen die zullen denk ik gaan stappen en zo. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn dus de Hollies met Stop, Stop, Stop. En de Paladijns met Toe, Blijf Nou Weg, hier komen ze aan. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of people ting-a-ling-a-linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. But I know that she cannot see me hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop. dit waren dus de Paladijns met Toe Blijf Maar Weg. En daarvoor hadden we dus de Hollies met Stop, Stop, Stop. Een heerlijk nummer uit 1964. Ja, ik kreeg eventjes een verzoekje van onze Girlie. Girlie, jij vraagt aan een gezellig liedje. Ja, ik mocht hem zelf uitzoeken van je. Dus ik hoop dat deze in je smaak valt. Big Benny met Borichito, hier komt hij aan. Ook mijn repetitie en ook mijn tinderij. Zonder vogels is mijn opwek, zonder zomers met de buik. Van de kinderen heerlijk meisje, maar die dagen is het jammer. Wat al die dagen denken, het is bitterpest. En ik niet voor de kito, al weet ik niet waarom. Maar ik nu mijn Angelina, zo is het ook, maar soms. Klein correspondeeren, het is toch niet normaal. Door ze leerde is alleen maar digitaal. Voor de kito, wat is het? Wat is het? Borichito, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hey, Borichito, wo bist du? Wo bist du? Ich brauche dich zu. Borichito, wo bist du? Dit was dus Big Benny met Borichito. Ja, een aanvraag van onze girlie. Ja, ik hoop dus dat hij goed is overgekomen en dat hij ook in je smaak is gevallen. De volgende die ik hier in mijn lijstje heb staan, dat zijn de Pointer Sisters met Automatic. En de Rubettes met I Can Do It. Hier komen ze aan. I'm not going to be able to do that. Look what you done to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. The camera looks through me with its x-ray vision and whole systems underground. www.radio-freebie.tk. We zijn 24 uur en 7 dagen per week te beluisteren, onder andere met live gevarieerde programma's. Kijk voor meer informatie in onze programmering. We hebben ook een chatroom op www.omni-chat.com onder de rubriek Algemeen, genaamd de Chatzolder. Ook hebben we een huis. www.radio-freebie.huis.nl. Daar kun je meedoen met ons, onze programma's natuurlijk. Kijk er gerust eens rond. Namens het hele team van Radio Freebie, veel luisterplezier toegewenst. En have fun! Dit waren dus de Rubens. Ja, echt wel. Even lekker rocken uit het jaar 1975 met de Rubens en I Can Do It. Ja, en daarvoor hadden we uit 1983 de drie zusjes van de Pointer Sisters met Automatic. Ja, ik heb denk ik een... Wel een leuke een lijst, eventjes in de hele snelle gauwigheid in elkaar gedanst. Pat Benatar komt eraan met Love is a Battlefield. En de jeugd van tegenwoordig met Big Smurfout, die komen ze aan. Smurf, dress code, je weet de kleur. Dus voor je vriend wordt je gesmurfd. je handjes op. Het is feest en er wordt gesmakt. Let's go, je weet de club. Dus voor je weet word je gesmakt. En als je niet bent zeg je dat jij smaakt. Maar smurfen, kom smurfen met me. Kom smurfen met me, kom smurfen met me. Smurfen, kom smurfen met me. Kom smurfen met me, kom smurfen met me. Smurfen, smurfen. Ja, dit was dus de jeugd van tegenwoordig of vandaag. Ja, het is maar hoe dat je het noemen wil, met Big Smurfout. Ja, een lekkere rapper uit het jaar 2011. Die hoorde het een tijdje geleden in de top 50 stond. Pat Benatar, die kwam ook nog eventjes langs met Love is a Battlefield. En echt een heerlijk nummer uit 1984. Ja, ik zeg, de jaren die vliegen echt voorbij. En dat merk je dus wel aan Pat Benatar. Ik zeg, bijna iedereen die kent dit geweldige nummer. De Flying Lizards, die komen ook nog even langs met Dizzy Miss Lizzy en Run DMC featuring Aerosmith met Walk This Away. Hier komen ze aan. Girl, you look so fine. You're just a rocking and a rolling. ja. Run DMC featuring Errol Smith. Nou, eigenlijk moet het zeggen, het moet het eigenlijk anders opstaan. Errol Smith featuring Run DMC, want dit nummer dat is oorspronkelijk van Errol Smith. Ja, ik zeg, ik ben een oude, rocker en ja, ik zeg, van dit soort muziek daar, ja, daar kun je me rustig voor wakker maken. en, maar ja, het is een hele goede cover. En daarvoor hadden we dus nog een covertje. Het nummer Dizzy Miss Lizzy is oorspronkelijk van de Beatles. En de Flying Lizards, die deden dat eventjes lekker na. Even kijken, de verzoekbox is nog steeds leeg. Even kijken. Ja, de verzoekjes die kunnen dus nog steeds aangevraagd worden via www.radio-freebie.tk. Ja. Dat is de normale weg en dan komen de verzoekjes vanzelf bij mij terecht. Eens even kijken. Rut Jacob heb ik hier staan, samen met Paul de Leeuw. Met Blijf bij mij. En Jamie Saunders komt er ook nog eventjes achteraan met Als je naar me lacht. Hier komen ze aan. Mijn blik dwaalt af, ik denk aan jou. Ik heb je al zo vaak gezien in mijn droom. Ik vraag me af, waar ben je nou? Als jij eens wist wat ik je zeg, wou. Blijf bij mij. Bye. niet met jou kan delen, heb ik helemaal geen gek. Weet je wel, jij daarvoor bent en dat jij de zon bent. Nee, voor jou geen ander meis. Want als je naar me lacht, is er net op de dag. Zon nooit onder. Als je naar me lacht. Als je naar me lacht. Als je naar me lacht. Yeah. In de winter ben ik somber. Ik heb een rekel aan de kou. Veel te lang. Moet ik dan zonder jou? Als je naar me lacht. Als je naar me lacht. Als je naar me lacht. Als je naar me lacht. En als je naar me lacht, is er net op de dag. Weer opnieuw begint dus macht. Ik hier blijven staan, want door is zonder, door is zonder. Als je naar me lacht, is er net op de nacht. Heel geduldig, God ontwacht. Want in jouw ogen gaat de zon nooit onder. Ja, dit was dus Jamie Saunders met Als je naar me lacht. Ja, een heerlijk nummer van, ja, de, ik denk de jongste van de drie broers. Ja, dit nummer dat kwam dus uit 2011. En Paul de Leeuw en Rut Jacob, die kwamen ook nog even langs. En ik weet niet meer precies wanneer dat uitkwam, maar ik dacht... zo rond 2000, 2001, dat ze dit hadden uitgebracht. En het nummer dat was dus Blijf bij mij. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn Roy Wood en Wizard met Band over Beethoven. En Lisbeth Lis met een Kinderen een kwartje. Hier komen ze aan. schuitspel schreeuwt zijn kinschap. Hij wordt ouder. Kinderen een kwartje. Stap maar in, kies maar uit. Neem die met de langste staart. Dus Lisbeth List met Kinderen een kwartje. Ja, ik zei het jaar 1974. En hoor, dat, ja, dit was dus voor haar toenertijd een, echt een hele grote hit. Ja, en, maar dit is een keertje zonder medewerking van Ramses Shaffi. En daarvoor hadden we dus Roy Wood en Wizard met Bend Over Beethoven. Ja, de kerel die had altijd heet boven, ik zeg vandaar de naam. Ja, ik zeg de verzoekbox is nog leeg op het ogenblik, maar het is pas 9:50, dus we gaan toch nog wel eventjes een paar uurtjes door. Spooky and Sue met I've Got the Need komt eraan. En Splitting heb ik hier ook nog even staan met Recht uit het Hart. Hier komen ze aan. MUZIEK Als je weg bent, is er vaak geen goed moment. Ja, dit was dus Splitsing met Recht uit het Hart. Ja, een heerlijk nummer uit 2002. Ja, ik zeg, die band, ja, ik weet niet of ze nog steeds bestaan, maar ik zeg, voor mij mochten en mogen ze gewoon lekker nog jaren doorgaan. Spooky and Sue hadden we daarvoor. Ja, met I've Got the Need. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Red Sovine heb ik hier nu staan voor me. Ja, ik ga weer eventjes heel lang terug in de tijd. 18 Wheels en Hammen. En daarna gaan we terug naar de huidige top 50. Ray Klaassen met Tussen Nu en Nooit Komen Eraan. With raindrops on my windshield, teardrops on my steering wheel, this lonely truck's the only thing I own. In my heart I'm pining, while her old engine's whining, with 18 wheels a-humming, home sweet home. I had a gal in Texas, she walked away and left us, this old truck's all I'm depending on. Sometimes I overwork her, but I never would desert her, with 18 wheels a-humming, home sweet home. We've got a lot in common, we keep each other going, me and this old truck are hanging on. We just keep right on rolling, that lonesome stack a blowing, with 18 wheels a humming, home sweet home. On my steering wheel, this lonely truck's the only thing I own. And in my heart I'm pining, while her old engine's whining, with 18 wheels a-humming, home sweet home. With 18 wheels a-humming, home sweet home. Ja, dit was dus Ray Klaassen met tussen nu en nooit. Zijn allernieuwste nummer, die staat dus weer in... Ja, ik kom in herhaling vandaag. Deze staat dus ook in de top 50 van deze week. En daarvoor gingen we terug eventjes naar 1960. Red Sovine met 18 Wheels a Hummin'. Ja, zeg, ja, er zijn mensen die niet van country houden. Maar zeg, het is wel ja, een... Voor degene die van rock houden, ja, daar had je dus toen de tijd de country bij nodig. Want het is een combinatie, onder andere. Wat heb ik hier staan? Ja. Intruders komen eraan met She's a Winner. En daarna krijgen we, en dan gaan we dus weer echt lekker eventjes rocken. Met Journey en Don't Stop Believing. Hier komen ze aan. Thank you. Ja, wat weer te lekker eventjes hier even rocken met Steve Perry en de groep Journey. Ja, ik zeg een heerlijk nummer uit 1983. En ja, ik zeg dat is, maar zeg eventjes lekker back in time. En uit 1974 kwamen de Intruders met She's a Winner. Ja, ik zeg, ik zat weer eventjes lekker op het stoeltje mee te swingen. Ja, dat doe ik ook met de volgende. Lia Velasco komt eraan met 5:05 p.m. En daarna krijgen we de Classic 5. De Classic 4. Met Spooky, hier komen ze aan. De chatserver van Nederland. Ontmoet nieuwe vrienden, maak je eigen room en een uitgebreid profiel met diverse opties. Chat op OmniChat met gezellige mensen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Live op OmniChat. Je kan OmniChat vinden via www.omni-chat.com. Omni-chat.com. OmniChat, de gezelligste chatroom van Nederland. Surf snel naar omni-chat.com. Just say no, you got some plans for the night. Ja, dit was weer eventjes lekker weer ver terug in de tijd. Classic for featuring Dennis Jost met Spooky. Een nummer uit 1966. En daarvoor hadden we dus uit 1976 Leo Velasco. Ja, met 5:05 p.m. Ja, ik zeg lekker disco stampertje. Even kijken. De volgende die ik hier op staan, ja, ik zeg, de verzoekbox is nog steeds op de zaterdag vrij rustig. Dus bij deze nog een keer de hint, of de link, wordt het www.radio-freebie.tk. En dan komt het vanzelf wel bij me terecht. Ik hoop dan ook wel dat ik natuurlijk dan de nummers in huis heb. Ja, ook al ben ik al druk gaander geweest om weer een stelletje nummers binnen te krijgen. Is ook gelukt. Wat ik tenminste in de gedachten heb gehad, ik zeg, dat heb ik ook binnengekregen. Steven Silke komt eraan met Lotte. En daarna gaan we weer even lachen, gieren en brullen met Rubberen. Robbie met Nee, je moet op vakantie gaan. Hier komen ze aan. Nou Lotte, was machen we nu? Wo gehen wir nur hin? Die Bilder von gestern, die gehen mir nicht aus dem Sinn. Weißt du noch? Weißt du noch? Wie dein Kleid nach zu viel Parfüm roch, wie das war beim allerersten Mal. Du mit nassen Schuhen und deinem Schal, ich den Schirm in meiner linken Hand, als der Winterregenwarte stand. Weißt du noch, in dem doofen Schirm, da war ein Loch, da hast du mich lachend angesehen, und um mich war's geschehen. Und mein junges Herz, das schlug ganz kreuz und quer, und nicht mal mein kluger Kopf setzte sich zur Wehr. Und mit einem Mal ginge nichts mehr schnell genug. Alles musste ich haben und gleich in einem Zug. Lottchen, weißt du noch, wie wir lebten in dem Mauseloch, in dem miesen grauen Kämmerlein, war so kinderleicht verliebt zu sein. Ohne Zukunft, ohne Haus und Geld, uns gehörte doch die ganze Welt. Und zu zweit zu sein, nein, das schien mir gar nicht schwer. Mein Herz, das war übervoll, meine Taschen leer. Und ich hab dir doch unser Leben aufgebaut, immer voller Zuversicht, nie zurückgeschaut. Damals konnten wir so glücklich sein, damals sollte es für immer sein. War ich bloß ein halb verträumter Tor, heute komm ich mir so einsam vor. Na Lotte, was machen wir nun? Na Lotte, wo gehen wir nur hin? Wat denk je dan? Had ik ook eens een keer keer op vakantie naar Spanje. Ben je in Spanje geweest dan? Ja, omdat mijn schoonmoeder zo graag wou. Heb ik me zeker laten overhalen. Nou ja, de rompigheid begon al op Schiphol. Friesland. Stonden we daar om 6:30 ochtends. Het leek dan als wel. Mijn schoonmoeder, mijn schoonvader, mijn schoonzuster met haar 7 kinderen. Mijn vrouw en ik. Zeg dat mensen aan de balie dat we om 6:30 s'avonds pas vertrekken. Nee, je moet met dat hele zootje een hele dag gaan zitten wachten op dat vliegveld. Ik dacht dat ik getikt werd. Enfin, toen we dan eindelijk in Spanje aankwamen, moesten we nog zo'n 35 kilometer lopen. Lopen? Ja, lopen met je benen. Omdat die chauffeur die ons moest brengen helemaal bezopen was. De eerste nacht moesten we ook nog in de hal slapen, omdat onze kamers bezet waren. Te geloven. En in de folder stond dat het een 5-sterren hotel was. Ja, het hotel ernaast had 5 sterren. De onze had 1 ster. En die zat in de spiegel van de badkamer. Ja, dan kun je wel stom gaan zitten lachen. Maar we moesten wel 1100 ballen per persoon per week betalen. En dan een vervelende orkestje, wat iedere avond 5 uur lang hetzelfde vervelende liedje zat te spelen. Denk je dan? Onze kamer was precies boven de keuken. Wat een lucht, stinken. En ik heb toch al een zwakke maag. Hoort er dus. Ja, nee, in de tuin was een heel groot zwembad. Alleen zat er geen water in. Maar het strand was maar op 150 meter afstand, zei onze hond 6. Wat dacht je van 5 kilometer? Ze zal wel lange benen hebben gehad, die hond 6 van ons. En dan dat eten daar. De eerste avond kregen we witte bonen met tomatensaus. De tweede avond ook. En de derde avond kregen we parolia of zoiets. En dat was echt Spaans, zeiden ze. Alleen zat er opvallend veel witte bonen met tomatensaus in. En wat heeft de rest van de week gegeten dan? Nou, wat denk je? Mijn vrouw is ook zo ziek geweest. Dat kwam van het water, zeiden ze. Maar we hadden helemaal geen water. Ja, van 6:00 tot 7:05. Maar heb jij wel eens met z'n 14 in een badkuip gezeten? Gaan we daarna naar beneden? Zit mijn schoonmoeder nog vast in de lift ook? Dat wil zeggen, de lift zat niet vast. Maar mijn schoonmoeder, want ze is nogal tamelijk fors geschapen, begrijp je? En het orkestje maar spelen. Jongens, kennen jullie niet even mijn kappen? Nee, niet meer, hè? Nee, hè? Ik ben blij dat ik thuis ben. Ja, yeah, er wordt gebeld. Kan dat dan weer zijn? Aha, hier woont hij, onze Hollandse amigo. Attention, ragazzi. Uno, dos, tres, cuatro. Hey, nu met die gitaar. Ah, oh, nu, mijn gitaar. Ja, dat was dus weer eventjes onze gekke rubberen Robbie. Ja, echt een. Echt een mafkees was dat. Met dat nummer. Nee, je moet op vakantie gaan. Ja, voor de een wilde, voor de andere niet. En daarvoor hadden we Stefan Sulke met Lotte. Ja, ik heb een verzoekje gekregen. Ja, ik moet er eventjes eentje opzoeken voor iemand. Ik zeg nou dat, ja, ik ben eventjes al door het lijstje aan het zoeken. Maar dat komt wel goed. Tim Akkerman komt er vandaan. Dat ik. Met Non Zero en Iron Horse met Sweet Louise. Hier komen ze aan. Thank you. their silver and gold and precious moments, and all of us know that we're soon getting older and they won't ever come again. They're squares and there's triangles, and they can hurt you. There's edges and stars spangled propaganda, twisting everything round the bend. Another page is turned white and black. When it's been read, there's no turning back. And all you think you've had alone has all been written. Intelligent people always talking such beautiful words, but so unrewarding that we don't even know this is. Put all of the value on education, filling them up with the same information, but let me do it how I do it. Other pages turn white and black. When it's been read, there's no turning back. And all we think you've ever learned is all. Dit was dus Tim Akkerman met Non-Zero. De nummer dat staat dus nu in de top 50 van deze week. Dit nummer was wel een beetje moeilijk om aan te komen. Ik zeg, ik heb er 4 dagen op zitten te wachten totdat degene die hem had, hem eindelijk eens een keertje wilde doorzenden. ik had er dus 2 beloofd. Iron Horse komt er dus ook nog aan. En ja. Ik was dus eventjes iets te snel bij deze luister, maar maakt niet uit. We gaan gewoon verder met het nummer. je, dit was dus Iron Horse met Sweet Louis Louise. Ja, je hoorde het misschien al in de stem. Randy Beckman, oftewel Beckman van Beckman en Turner en Overdrive. Die was dus hier de zanger onder andere van. En daarvoor hoorde je natuurlijk Tim Akkerman met Non Zero. Ja, ik heb een verzoekje binnengekregen. En Gertie, jij vraagt aan een leuk lied voor Koen. Ja, ik zeg, ik ben een beetje aan het zoeken geweest, maar ja, Koen die houdt van heel veel soorten en muziek. En, nou ja, ik dacht, we gaan gewoon eens een keertje op de Belgische tour. Stafke Fabrie komt eraan met rock'n'roll op zijn Antwerps. Hier komt hij aan. 1, 2, draaier, 4 euro erop. 5, 6, 7 euro, 8 euro erop. 19, 11 euro, 12 euro erop. Kom door met maat, de maat waar op ze rock. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Ai, ai, ai. Dus Stafke Fabrie met rock'n'roll op zijn Antwerps. Ja, ik zeg, dit nummer werd aangevraagd dus door Gurley. En die was bestemd voor DJ Koenens. Nog bedankt voor het aanvragen, Girlie, van dit echt schoenenvers. Voordat ik naar het volgende verzoekje toe ga, heb ik er eventjes een blokje van twee. Redbone komt eraan met Wovoka en Freddy Fender met Jambalaya on the Bayou. Hier komen ze aan. Van de radio. Laat hem staan waar die staat. www.radiofreebeat.tk. Buzzing. dit was dus Freddy Fender met Jambalaya on the Bayou. En een nummer uit 1972. En daarvoor hadden we Redbone uit hetzelfde jaar met Wovoka. Ja, ik zeg, die Indianen konden er ook wel wat van hoor. Ja, ik kreeg een verzoekje van DJ Maarten. Ja, DJ Maarten had een probleempje. Hij kon dus niet op... even kijken, dan moet ik eventjes goed zeggen. Ik kan geen verzoek doen, want de pagina laat niet. Ja, ik zeg, nou ja, ik zeg dat. Dat is. Niet voor ons, dus niet normaal. Ik zeg, normaal gesproken dan werkt hij altijd. Maar ja, ik zeg, voor deze keer heb ik hem. Het verzoekje dan rechtstreeks vanuit MSN aangenomen. Het verzoekje dat hij deed is. Gotcha featuring Kimbra met Somebody That I Used To Know. Hier komt die aan voor je. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love enough to make us still. Just Gotcha featuring Kimbra was dit met Somebody That I Used To Know. Een nummer dat staat in de huidige top 50. Even kijken, ja, wat heb ik hier nog? André van Duin komt eventjes langs met Hakka Hakka Puff Puff. En Creedence Clearwater Revival met Traveling Band. Hier komen ze aan. Anyway. Ja, even lekker swingen met onze CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival, met het nummer Traveling Band. Ja, een nummer uit 1968, zeg ik dat goed? Ja, 1968. Kom dit uit. Ja, ik heb net vandaag het hele repertoire van Creedence maar eens in huis gehaald. En daarvoor was het ja eventjes even hakken, even puffen met André van Duin. Ja, ik ga nog eventjes terug weer naar de 70e jaren. Moldy Old Dog komt eraan van Lieutenant Pigeon. En daarna krijgen we de Gigantjes met Jakkie Jakkie Oewee. Hier komen ze aan. Yaki taki, yaki taki, yaki taki. oewap, jaki taki oewap, jaki taki, jaki taki, jaki taki. I consider myself lucky, just as lucky as can be. And I want to thank my baby, cause he moves so close to me. Right around the corner, that's where my baby's speaking. That's where my baby's speaking. That's where my baby's speaking. Right around the corner, that's where my baby's speaking. That's where my baby's speaking. That's where my baby's speaking. And I can get to my family's all 15 different ways. Yaki taki uwa, yaki taki uwa. Ja, dit waren dus de gigantjes met Jaki Jaki Oewa. Een lekker nummer uit 1985. En daarvoor hadden we uit 1971 Lieutenant Pigeon met Moldy Old Doe. Ja. Ik heb hier twee nummers. De ene, dat is een oudje. En de andere is minder oud. even kijken. The Shadows komen eraan met All My Sorrows. En Glenn Grace heb ik hier staan met Listen. Ja, ik geloof dat er eentje straks aan het swingen gaat. Ja, ik zet alvast eventjes mijn hondje die weer iemand voorbij ziet of hoort komen. Hier komen ze aan dan, hè. Now there's only one thing that money can buy. True love that will never die. Listen, to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen, ooh, to the sound from deep within. It's only beginning to find relief. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. All that you want. Dit was dus Glennis Grace met het nummer Listen. Ja, dit komt van haar allernieuwste cd af. Die heet One Night Only. Ja, ik zeg, dit is een combinatie tussen studio nummers en puur live. En dit was dus een live versie. En daarvoor hadden we uit 1960 de Shadows. Ja, die konden dus een keertje zingen. Dat gebeurde wel niet veel, maar dit was dus een van de weinige nummers dat ze zelf hebben gezongen. All My Sorrows. Ik zeg even kijken, de verzoekbox is nog leeg aan deze kant. Je kunt nog steeds verzoekjes aanvragen via www.radio-freebie.tk en dan zie ik ze vanzelf al aankomen. Even kijken, we gaan gewoon dan maar even verder met de lijst. Ik heb hier nog staan George Harrison met While My Guitar Gently Weeps. En Major Donnelly Band komt ook nog even langs met The Longer The Distance. Hier komen ze aan. Sleeping, oh, my guitar gently.

En ja, en je hoorde daarvoor George Harrison met het nummer While My Guitar Gently Weeps uit 1973. Ja, ik zeg. En hij had het dus ook al eerder uitgebracht samen met zijn voormalige band The Beatles. Ja, en toen was het ook al een hit. Maar ik heb hier een verzoekje binnengekregen van onze Patricia. Patricia, jij vraagt aan, hey Cor, wil je Adele draaien met Set Fire to the Rain? Voor iedereen op luisteren. Ja, nou, ik zeg gewoon, dat doen we altijd graag. Zullen we het draaien? Ja, laat maar doen. Hier komt die aan. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. You're dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Dus Adele, aangevraagd door onze Patrice, voor iedereen op de luister. Ja, ik kreeg dus even kijken. Ik kreeg een berichtje hier even binnen de... Ja, ik zeg... het programma werd dus opgenomen door onze cloud. En de opname stopt dus om 23 uur. En dat is het nu. Dus... bij deze, Cloud, bedankt voor alvast voor het opnemen van uitzending. En hopelijk snel weer. Ik ga nog eventjes lekker door met het lijstje. Ik denk dus dat het zo rond 12 uur is dat ik ermee ga stoppen. Ik heb er dus nog wel een eventjes zin in. Nog heel erg bedankt, Cloud, voor het opnemen. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn Irene Cara met Fame. En de Puma's komen eraan met Mijn Houten Hart. Hier komen ze aan.